nama lungui sama ayye lungui ya lungui kasa lungui macha lungui ya lungui ya haba sama si kwada lungui za kwe lungui macha koba lungui ba kwe lungui lungui ya lungui ya kai daga nazo nana isha mata ampara sai nan taje sirin gaba din sai an kara to kuma ga sanadin mata dukiya da yawa nan na tara tutubi cin kyauta ne sai na ba ku salon waka ne lungiya a'a ba tsaya daga nan ba mata zan shawarce ku ku tabo ku tabo nan na ku zo nan mina ku a cikin nasu sam sam karin ji bakin ku sai ne ku ci cikin yunwa sannan ki tashi ina dokin zankariya bakin ka gari ne amma kuma alƙali harshe daga iya bakin ka idan ka fada wa zai kushe kuma na kyawu na gini zai rushe idan har ba ta rushe bani fasar zancen nan ai sai mai sauraro ya shirya idan da fari da karshen littafi tunda mun san mun faro ta za mu gama ku cire haufi ka dan da nufin Allah shi ya dafa a kira manjan dawariya kuna ki fada muku zance ne ado nagari ta fasu yarda da take rimi ne in bayar dan amadu wannan tubucin kyauta ne ko kun manta ne in ba mu yana ya za a yi in juya ye ka moya asirin ka a tona abin ban mushi ne ai kana rufa na kai idan ka yarda ciki ma kunne ne ta kai ban gone malin jagirman ka ka bar ni in doka kida na ai lungiya makocin mai akuya ya sai kura to kowa da abincin sa nufin haka to kowa akwai ke wanda ya karbe sa shi mura wutan murhu ba baya cikin aikin tosa ku tambayi Husaini na dan ku idan kun yi zargin nayi muku kariya sace muku a dogon jani mai doka gidan wagar isa na garin gwambawa ne da akwai saurin shari'i sai kun gama jin takin wagar lungi